مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، ایک نے شرکت نہ رکھی ایک میں، ایک نے شرکت نہ رکھی ایک میں، ایک کی ایجاد یکتا آپ ہیں، ایک کی ایجاد یکتا آپ ہیں، گل میں نور کی پہلی کرن، گل میں نور کی پہلی کرن، جانے آدم جانے ہوا رے خلیل، گل بائے گلزار رے خلیل، جس نے ہر گل شن سجایا آپ ہیں، جس نے ہر گل شن سجایا آپ ہیں، زیب و زین خاک و فخر خاکیاں، زیب و زین خاک و فخر خاکیاں، زینت عرش معلا آپ ہیں، زینت عرش معلا آپ ہیں، نازش عرش و بقار عرشیاں، نازش عرش و وقار عرشیاں، صاحب قوسین و ادنا آپ ہیں، صاحب قوسین و ادنا آپ ہیں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، جو بنایا آپ ہیں اپنے خاطر، جو بنایا آپ ہیں، جان تئی جانا کرے، جان تئی جان تئی جان نہ کرے، جان تئی جانے جان جانے مسیحا آپ ہیں، جانے جان جانے مسیحا آپ ہیں، آپ سے خود آپ کا سا علم میں، آپ سے خود آپ کا سا علم میں جانے جان جانے تمنا آپ ہیں جانے جان جانے تمنا آپ ہیں کیوں کہوں بے کس ہوں میں بے بس ہوں میں کیوں کہیں بے کس ہیں ہم بے بس ہیں ہم میرے یاور میرے مولا آپ ہیں میرے یاور میرے مولا آپ ہیں میرے یاور میرے مولا ہے نمک جس کا خمیر حسن میں ہے نمک جس کا خمیر حسن میں وہ ملی ہے حسن آرا آپ ہیں وہ ملی ہے حسن آرا آپ ہیں وہ ملی ہے حسن آرا آپ ہیں جس پہ مرتے ہیں حسینہ نے جہاں جس پہ مرتے ہیں حسینہ نے جہاں حسن خود ہے جس پہ شیدا آپ ہیں حسن خود ہے جس پہ شیدا آپ ہیں اپنے در تک آپ مجھ کو کھینچ لیں اپنے در تک آپ مجھ کو کھینچ لیں اپنے در تک آپ ہم کو کھینچ لیں نا تواں ہیں ہم توانا آمد گدا بہرے سلام بردرت آمد گدا بہرے سلام بردرت آمد گدا بہرے سلام ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہیں ہو بھلا ہم سب کا داتا